6 giga internetu mobilnego oraz HBO Go masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Vectra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.vectra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jest drugi akt oskarżenia w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Dotyczy 9 osób i łapówek na 50 milionów złotych. Ponad 2000 mieszkańców Kolna na Podlasiu ewakuowano po znalezieniu niewybuchów przy budowie drogi. O przyspieszenie walki ze zmianami klimatu apelują naukowcy z ONZ. Jest drugi akt oskarżenia w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, tym razem przeciwko 9 osobom. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że zarzuty dotyczą wręczenia łapówki w wysokości 50 milionów złotych. Łącznie w sprawie reprywatyzacji oskarżono 16 osób. Miasto stołeczne miało stracić 22 miliardy złotych, a wielu ludzi mieszkania. O swoim ostatnim dniu w domu opowiada Elżbieta Wilczyńska-Lewandowska, była lokatorka kamienicy przy Noakowskiego. To był taki dzień chyba największej pustki, bo w zasadzie my już byliśmy przeprowadzeni do nowego mieszkania, ale jeszcze trzeba było podpisać dokumenty. Trzeba było przyjechać jeszcze raz. Nawet mimo to, że patrzyłam na puste pokoje wychodząc, no to wszystko w tych pustych pokojach zostało. Pracę komisji docenia Katarzyna Matuszewska z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Ratusz dbał o to, żeby ludzie nie dowiedzieli się, ile tych nieruchomości jest. Największym dorobkiem komisji jest chyba obnażenie skali tego przestępczego procederu. Nie tylko przestępczego, także legalnych zwrotów. Jednak ani obnażenie problemu, ani odszkodowania nie sprawią, że zapomnimy o tym, co nas spotkało, mówią lokatorzy. To jest mój rodzinny dom, ja tam spędziłam 50 lat mojego życia, ja się tam urodziłam, tam urodzili się moi bracia, no tam się wychowałam. Nie mam żadnego innego domu, no krzywda, którą my mamy w sobie wszyscy lokatorzy, ona w nas jest, my się z nią nauczyliśmy żyć. Bardzo się cieszymy, że świat się o tym dowiedział, ale dla nas lokatorów nic się nie zmieniło. Dla porównania w ciągu 12 lat Warszawa wydała na wszystkie inwestycje, mosty, drogi, żłobki czy metro ponad 23 miliardy złotych. Ponad 2000 mieszkańców Kolna na Podlasiu ewakuowano z domów do dwóch szkół podstawowych po znalezieniu niewybuchów przy budowie drogi krajowej 63. Ewakuowano też pracowników galerii handlowej. W przypadku szpitala zdecydowano o przeniesieniu oddziału dziecięcego, a pacjenci i personel innych oddziałów przenieśli się w najdalsze skrzydło budynku. Saperzy w tym momencie wyciągają już pociski z ziemi, dwa o długości 60 cm. O przyspieszenie walki ze zmianami klimatu apelują naukowcy z ONZ. Ich zdaniem porozumienie paryskie sprzed 3 lat już nie wystarczy. Najnowszy raport specjalnego zespołu ekspertów będzie tematem grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach. W Paryżu przywódcy większości państw zobowiązali się do takich działań, by w efekcie średnia temperatura na świecie wzrosła o maksimum 2 stopnie w porównaniu do epoki przemysłowej. Naukowcy dowodzą, że walkę ze zmianami klimatu należy jeszcze bardziej przyspieszyć, aby temperatura wzrosła co najwyżej o 1,5 stopnia. Jeśli zdołamy osiągnąć cel 1,5 stopnia, to zmiany klimatyczne dotkną o 420 milionów ludzi mniej niż w przypadku 2 stopni, argumentuje szef Światowej Organizacji Meteorologicznej Petteri Tarras. Naukowcy, którzy opracowali raport ONZ, twierdzą, że jest to ostatni dzwonek, by wprowadzić konkretne zmiany, przede wszystkim zmniejszyć emisję dwutlenku węgla aż o 45%, a większość energii pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. Naukowcy ostrzegają, że zmiany nie będą tanie, bo tylko w sektorze energetycznym mogą kosztować 2,5 miliarda dolarów rocznie. Ich zdaniem są one niezbędne, by uniknąć kataklizmu na Ziemi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Raport został przygotowany przez niemal 100 naukowców z 40 krajów. Tymczasem w stosunkach Holandia-Rosja oziębienie. Ambasador w Holandii w Moskwie René Jones-Boss oświadczyła, że Rosja musi zaprzestać łamania międzynarodowego prawa. Została ona wezwana do rosyjskiego MSZ-u w związku z oskarżeniami Amsterdamu o próbę dokonania przez rosyjskich agentów ataku hakerskiego na organizację do spraw zakazu broni chemicznej. Rosyjska dyplomacja twierdzi, że w Holandii uruchomiona została kampania dezinformacji przeciwko Rosji. Ambasador po wyjściu z rosyjskiego MSZ powiedziała, że wyjaśniła rosyjskim dyplomatom, iż Holandia jest odpowiedzialna za organizacje międzynarodowe, które znajdują się na jej terytorium. Dlatego nie może dopuścić do ataków hakerskich. My daliśmy bardzo jasny sygnał, że to powinno ustać, powiedziała ambasador René Jones-Boss. W ubiegłym tygodniu minister obrony Holandii poinformowała, że służbom jej kraju udało się zapobiec w kwietniu atakowi hakerskiemu na mieszczącą się w Hadze organizację

Czasem są takie płyty, że naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, czy komukolwiek jeszcze one się podobają, co myślą o nich krytycy i recenzenci. Właściwie nic nie ma dla mnie znaczenia poza światem wewnętrznym, który dostaje od kogoś coś niezwykłego. I tak mam z tą właśnie płytą i tymi piosenkami. Wanderer, nowy album Cat Power, płyta, na którą trzeba było czekać 6 lat. 6 lat to kawał czasu i kawał życia się musi zdarzyć u każdego przez te wszystkie dni, tygodnie, miesiące i w końcu lata. Cat Power, jak przystało na niespokojną duszę, uczyniła kilka rewolucji w swoim życiu, a kilka rewolucji życie postanowiło uczynić w jej, bo nie wszystko działo się za jej zgodą. Czy na przykład marzyła o tym, by stracić swój kontrakt płytowy po wielu, wielu latach współpracy i usłyszeć, że demo nowej płyty się po prostu nie podoba? To trudno uwierzyć w to, że ktoś taki jak Cat Power z takim dorobkiem dorobkiem, z taką dyskografią, z takim szacunkiem, może usłyszeć po prostu: wróć do siebie, napisz nowe i wtedy pogadamy. A tak właśnie było, stąd to płyta, która ukazuje się już w nowej wytwórni Domino. Cat Power, o czym zapomniałam, przypomniałam sobie, czytając nowe z nią wywiady, rzeczywiście przez te ostatnie lata otarła się nie tylko o kolejną rundę chorób, problemów zdrowotnych, te są szeroko udokumentowane w jej życiu, ale także i problemów natury finansowej, kiedy nagrywała swoją poprzednią płytę, album Sun. Jak przystało na kogoś, kto całym sobą wierzy w siebie i swoją twórczość, wpakowała w to mnóstwo pieniędzy w ten album, nie wszystkie odzyskała, a kiedy przyszło do tego, by po prostu żyć i zarabiać na życie, okazało się, że zdrowie, ciało wyczerpane wszystkimi emocjonalnymi huraganami, po prostu współpracować z rygorem trasy koncertowej nie chce i nagle okazało się, że nie ma pieniędzy. I stąd, w co znów, chyba trudno uwierzyć, w dniach, które prowadziły do napisania piosenek takich jak te, Cat Power całkiem poważnie myślała o tym, by przeprowadzić się do Australii i pracować w barze. Co więcej, już nawet taki bar znalazła i była już po pierwszej rozmowie, że okej, możesz tutaj, dziewczyno, pracować. Więc niewiele brakowało, byśmy stracili kogoś takiego jak Cat Power. Jak zawsze w jej przypadku te opowieści, te wywiady są fascynującą lekturą, ponieważ nie ma barier, nie ma tematów tabu, stąd wrócimy do tych historii za kilkanaście minut w Aksamicie. Ale teraz inna, nowa płyta, nowy album Spiritualized. To też płyta wydana po 6 latach. Spiritualized ich nowy album And Nothing Hurt, z niego The Price. I ten utwór przypomniał mi o pewnej melodii z przeszłości. I remember when I was a girl. Our house caught on fire. And I'll never forget the look on my father's face as he gathered me in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there shivering and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. That's all there is. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. And there were clowns and elephants, dancing bears, a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all. Wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day he went away, and I thought I'd die. But I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, then why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I know what I'll be saying to myself. Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the blues and have before. If that's all there is that all there is ze wspólnej płyty PJ Harvey i John Parrish. Wracamy na album In Rainbows Radiohead. Wróciliśmy właściwie do do tej płyty. Przez całą ostatnią minutę tej piosenki myślałam o tym, co można powiedzieć po takim utworze i proszę, jedyne co wymyśliłam, to przejęzyczyłam się. No ale to jest właśnie magia takich utworów. Teraz za to mam całą opowieść o piosence, która za chwilę, bo wracamy na Wanderer, nowy album Cat Power. Pamiętam, kiedy usłyszałam po raz pierwszy ten utwór w 2012 roku, pomyślałam, że aha, to będzie jedna z takich piosenek, które będą grzeszną przyjemnością, czyli artyści ze sceny alternatywnej, rockowej, niszowej wezmą na warsztat tę lśniącą swoją idealnością kompozycji popową balladę i wreszcie włożą w nią wszystko to, czego brakuje w takiej właśnie wymuskanej popowej produkcji. Ale nie przypominam sobie przez te wszystkie lata ani jednej alternatywnej wersji utworu Stay Rihanny. Aż do teraz, ponieważ wreszcie stworzyła ją i spełniła po 6 latach moje proroctwo na nowej płycie Cat Power. I za chwilę posłuchamy tej piosenki, ale chciałabym jeszcze opowiedzieć jej historię właśnie w wersji Sean Marshall, czyli Cat Power. To jest utwór, który usłyszała kiedyś w samochodzie, jadąc ze swoim byłym chłopakiem, który zareagował zbyt żywiołowo na piosenkę, a nie dość żywiołowo na nią. I to wspomnienie i to wrażenie gdzieś w niej zostało na tyle mocno, że lata później w taksówce, słysząc znowu tę piosenkę z tej wersji Rihanny, przepłakała całą drogę do baru karaoke, gdzie była umówiona ze znajomymi i gdzie postanowiła, że ma siłę i chęć zaśpiewać tylko tę jedną piosenkę. Zaśpiewała ją 16 razy. Not really sure how to feel about it, son, in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Want you to stay. Round and around and around and around we go. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Caveman. never thought you'd hear. Takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. Stay, Cat Power. Z nowej płyty albumu Wanderer. I jeszcze jedna zmiana, jeszcze jedno zdarzenie, którego nie sposób zignorować. Między płytami Sun i tą nową pojawił się Sun, czyli syn. Cat Power została mamą po raz pierwszy i było to zdarzenie tak samo magiczne, cudowne, co zupełnie niespodziewane i niezaplanowane i zresztą, jak sama o tym mówi otwarcie, macierzyństwo jest owocem związku krótkiego i dawno już skończonego, ale to, że to zmiana rewolucyjna, to tak oczywiste, że nie ma tutaj nawet czego specjalnie tłumaczyć, ale piękne jest zdjęcie okładkowe w tym kontekście, ponieważ na nim jest fragment Sean Marshall, fragment twarzy jej dziecka i fragment gitary i to właściwie jest ten trójkąt, w którym ona teraz się obraca. Ja, moje dziecko i moje piosenki i to jest wszystko, co mam. I właściwie taka jest natura artystki teraz, kiedy przystępuje do promocji swojej nowej płyty. Tak jak już wspomniałam wcześniej, z pewnością po przejściach, bo rzeczywiście, kiedy kładzie się swoje jakże osobiste, jakże niełatwe w każdym znaczeniu tego słowa piosenki na biurku kogoś, z kim pracuje się od kilkunastu lat i ten ktoś wyciąga na to płytę Adele i mówi, że teraz gra się raczej takie utwory, to będąc osobą tak delikatną i konstrukcji jak ona, z pewnością można zadać sobie wiele trudnych pytań. Na szczęście tym razem właśnie po doświadczeniu macierzyństwa okazało się, że w tej kruchości jest też siła. I ta siła wystarczyła, by wrócić do studia, by znaleźć nową wytwórnię, znaleźć nowego menadżera, by otoczyć się ludźmi, którzy wierzą w nią, być może nawet mocniej niż ona. No i efektem jest ta nowa, wspaniała płyta Wanderer. In the arms of the sweet like honey. You forbade yourself to think, see where you are as you begin to sink in your mirror, in your mirror, in your mirror, in your face. Cat Power z nowej płyty Wanderer, która ukazała się w piątek. I zamykając jeszcze temat okładki, trzeba podkreślić, że ręka Cat Power jest ozdobiona rękawem sukni Vampire's Wife, a więc marki stworzonej przez żonę Nicka Cave'a, i tym samym Cat Power dołączyła do grona tych czarownic, czarodziejek, zależy jak na to patrzeć, ale kobiet, które sięgają po te kreacje, by jakoś dopełnić siebie, a może nie potrzebują dopełnienia, może to jest jakaś inna potrzeba, nie czas to i miejsce, by na ten temat dywagować. Natomiast rzeczywiście te piękne sukienki towarzyszą także w promocji koncertowej płyty. Zresztą te pierwsze filmiki i nagrania pokazują Cat Power w kapitalnej formie koncertowej, co zawsze było rzutem właściwie przypadku, bo koncerty potrafiła grać wybitne wręcz, ze wspaniałym, pełnym, takim typowo amerykańskim składem i brzmieniem, ale potrafiły też być chaotyczne, dziwne, a w końcu przerywane całe trasy koncertowe, kiedy okazało się, że ten stres to jest zbyt dużo dla niej, by temu podołać, i takich tras odwołanych w jej karierze, w jej dyskografii nie brakowało, ale teraz wydaje się, że wszystko w świecie Cat Power jest na tyle, na ile może być we względnym porządku. Teraz w Aksamicie będzie Lana Del Rey, także w kontekście nowej płyty Cat Power. Po pierwsze jest gościem piosenki Woman, która rozpoczęła dzisiejsze wydanie Aksamitu, a po drugie jest po części powodem, dlaczego ta piosenka w ogóle jest na tej płycie i dlaczego jest właściwie singlem, największym przebojem z tego albumu. Otóż Woman to piosenka, którą Cat Power napisała 7 lat temu i zostawiła ją zupełnie gdzieś w kącie. A potem, kiedy jej macierzysta wytwórnia odrzuciła demo i powiedziała, że ta piosenka jest dość okropna, pomyślała sobie: nie, ta piosenka jest dość wspaniała i opowiada o wszystkim, co dzieje się kobiecie w męskim świecie. I kiedy poznała Lana Del Rey i panie wyruszyły wspólnie na trasę koncertową, Cat Power odkryła, że Lana ma w sobie to coś, co sprawia, że nagle to nie jest piosenka smutna, to nie jest piosenka ofiary, to jest po prostu piosenka silnej kobiety. No i dzięki temu mamy na płycie właśnie Woman. A teraz czas na Lanę, czas na 10 minut z Venice Beach. Feel fun, feel love, fresh out of fucks forever, trying to be stronger for you. Ice cream, ice queen, I dream in jeans and leather. Life stream, I'm sweet for you. Oh God, miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch, on the stoop with the neighborhood kids, calling out bang bang kiss kiss. You're in the yard, I light the fire, and as the summer fades away, nothing cold can stay.